się, piękne ski wciągam, by rozerwać się. Dzisiaj na imprezie jest pełen klub, przebita szyja i biały klub. Dzisiaj na imprezie bawimy się, piękne ski wciągam, by rozerwać się. Dzisiaj na imprezie jest pełen klub, przebita szyja i biały klub. Górę białe rękawiczki, dziewczyny dalej w górę cycki. DJ setem napierdala, łapy w górę, skacze wiara. Ja pierdolę, co za klub. Barman leje wódę w dziób, przyrządza zawodowo drinki. Na parkiecie są dziewczynki, które tańczą i piją. Jest weekend, więc tym żyją. Mów mi osiedlowy posie, cały klub wali po nosie. Hajs rozjepy, raz się żyje, wale w nos i drinki w szyję. Kumpel wjechał na biało, zaraz będzie się działo. Pudrujemy w kiblu nos i lecimy jak rój os, jak boss. Schodzę po sali, każdy ćpa i whisky wali. No i co? Chuj z tym! DJ gra i puszcza dym do rana. Chyba nie dożyję, za dużo ćpam, za dużo piję. Sypię koks przy barmance, białe kreski, dzikie tańce. Nogi to mi same chodzą, takie impry to nie szkodzą. Dzisiaj na imprezie bawimy się, dwie kreski wciągam, by rozerwać się. Dzisiaj na imprezie jest pełen klub, przebita szyja i biały klub. Dzisiaj na imprezie bawimy się, dwie kreski wciągam, by rozerwać się. Dzisiaj na imprezie jest pełen klub, przebita szyja i biały klub. Imprezowy automat, hajs wydaje jak bankomat. Jebać biedę niczym Messi, palę z gwinta Hennessy. A ty przymulasz w kacie, zamiast rwać dziwe kacie. Bracie kurwa, wyjdź z chałupy, bij do klubu, wyrwać dupę. Wciągnij z nami, pojebami wożę się z kurwami, co cyckami wymachują i budują atmosferę. A w niedzielę będę spał, chyba że będę ćpał. Po imprezie wpadnę w trans, wtedy będzie grube pans. I nie ma szans na sen, wystrzelę jak Spiderman. Jak to kurwa się nie bawić, za barem tysiak nie zostawisz. Albo więcej, gdy wjeżdża dealer, wtedy strzelam niczym killer. I ta kurwa co sobotę, tylko skontrat flotę. Jeśli nie ma zajeb, mam je, bo trzeba mieć na kranie. I co ważne kurwa, chamie drinki postaw każdej damie. Dzisiaj na imprezie bawimy się, dwie kreski wciągam, by rozerwać się. Dzisiaj na imprezie jest pełen klub, przebita szyja i biały klub. Dzisiaj na imprezie bawimy się,